المبتدأ والخبر. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري خالي عن العوامل اللفظية. تمام. دير كي مبتدأ وخبر بحثنا قال دي. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ ندي هو الاسم، اسم دي المرفوض، اسم دمينا شقنا فيل حرف مرفوض دمينا نصب وجر منصوب واخت مجرور وماسخ. العاري، العاري اي خالي يعني ازادت عن العوامل اللفظية. اللفظية، اللفظية دي قال دي يردنا معنوية، قال دي معنوية. دي عامل دمشتي iki cür olur. Ha? Avamillər, amillər nə qədər iki cür olur. Ləfziyə, ləfzi yəni ki, tələffüz şəklində özünü bildirir. Ha? Tələffüz şəklində. Məsələn, desən ki, fil beyti, beytin amili nədir? Fil. Yəni ki, onun cər olmağına amil nədir? Fil. Bəfi tələffüzlə nə oldu? Bilindi. Amma mənəviyə, mənəviyə yəni ki, nədir? Tələffüzün əksidir. Yəni ki, qarşıda tələffüs olunan heç bir tələffüs olunan amil olmur. Lakin amil var və o nədir? Mənəvidir. Məsələn, mübtədanın amili nədir? Mənəvi amildir. Yəni, mübtəda deyə təhlil edikdə deyirik ki, nədir? Mübtəda mərfudu. Hə? Mərfudu nə ilə? Məsələn, əgər fil beyt olsa deyəcəyik məcrurun bi fi, hə? Fi ilə məcrurun. Amma mübtədə deyir ki, mərfuun bil ibtidə. Yəni onun başlanğıclığı amili nədir? Başlanğıclığıdır. Və bu amil başlanğıclıq amili nədir? Mənəvi amildir. Vəl xəbəru huvəl ismul mərfu. Demək, xəbər həmçin isimdir. Hə? Əl mərfudu. Əl musnədu ileyhi. Əl musnədu ileyhi. Nəhu qovlükə zeydun qaimun və zeydəni qaiməni və zeydunə qaimunə. Deməli, xəbəri dedi ki, əl-ism əl-mərfu. Əl-ism əl-mərfu. Deməli, xəbər bəhsində götürəcəyik. İnşallah ki, xəbər ola bilər nə olsun? Cümlə ismi olsun. Xəbər ola bilər nə olsun? Cümlə feili olsun və xəbər ola bilər hərfi cərlə olsun və xəbər ola bilər zərfliklə olsun. Hə? Deməli, cümlə ismi və yaxud da cümlə feiliyə cümlələr iki cür olur deyə belə deyirlər. Hə? Cümlə iki cür olur. Feillə başlayan cümlələr feili cümlə, isimlə başlanan cümlələr ismi cümlə. Ona görə də xəbər ola bilər ki, feil olsun. Lakin yalnız feil yox, feili cümlə. Feili cümlə olacaq. Hə? Və həmçinin xəbər ola bilər hərfi cərlə başlasın. Aydındır. Yəni ki, kitab təzə başlayanlar üçündür. Ona görə də dedi ki, acurrum vəl xəbəru huvəl ismu. Hətta çəkdiyi misallara uyğun olsun deyə dedi ki, əl ismul mərfu. Əl musnədu ileyhi, yəni iləl mübtədə. Hansı ki, söykənir. Əl musnədi, yəni söykənibdir. Nəyə? Mübtədaya. Yəni yanaşı qəlb. Və dedi ki, Zeydun qaimun. Zeydun mübtədadır. Qaimun xəbərdir. Hə? Və xəbər deyəndə görürsünüz, misal çəkdi ikincini, Əz-Zeydən qaiməni. Hə? İkilikdədir xəbər. Və üçüncü misalda Əz-Zeydunə qaimunə. Orada da cəmdədir. Cəm müzəkkir səlimdir. Lakin xəbərin və yaxud da mübtədanın sayı rol oynamır. Sayı rol oynamır mübtəda. Xəbərin məsəl üçün cümlə şəklində və yaxud da xəbər tək olur deyəndə orada o nədən söhbət getmir? Orada saydan söhbət getmir. Cümlə sözün məsəl qaimun cümlə deyil. Hə? Qaimun nədir? Təkdir xəbər burada. Xəbər təkdir. Baxmayaraq ki, sözün özü nədir? Cəm müzəkkər səlimdir. Aydındır necə ki, qaimun. Amma ki, əgər cümlə şəklində desəydik, hə? Onda nə olacaqdı? Xəbər olacaqdı. Nə? Cümlə. Cümlə. Aydındır? Hə? Yəni xəbər bəhsində götürəcək, deyəcək ki, xəbər mufrad olur, və qeyr mufrad olur. Xəbər mufrad deyəndə orada söhbət ondan getmir ki, xəbər yerində işlənən söz təkdə olur. Yəni qaimun olur. Yox. Söhbət ondan gedir ki, xəbər mufrad deyəndə xəbər, yəni ki, cümlə olmur və yaxud da şibh cümlə, yəni hərfi cərlə başlayan və yaxud da zərfli ilə başlayan olmur. Yəni, xəbər ola bilər cəm müzəkkər səlim olsun, cəm mənə səlim olsun və yaxud da ikiliyi olsun. Aydındır. Xəbər mufraddır deyəndə xəbərin, yəni ki, cümlə və yaxud da şibh cümlə olmasına rədd olur o. Yəni ki, xəbər cümlə deyil və şibh cümlə deyil. Mufrad, bax, o mənadır. Deməli, وَاَقُولُ الْمُبْتَدَوُ عِبَارَةٌ عَمَّا اِجْتَمَعْ ف۪يهِ ثَلَاثَةُ اُمُورٍ الْاَوَّلُ اَنْ يَكُونَ اِسْمًا Birinci ismə. وَفَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَالثَّانِ اَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَنْصُوبُ وَالْمَجْرُورُ بِحَرْفِ جَرٍ أَصْلِيٍ Əl-məcrur bi hərfi cərrin asliyin. Yəni, əsli hərfi cərlərlə nə olmuş? Məcrur olunmuşlar çıxdı. Yəni, mərfu deməklə mənsub və məcrur sözlər çıxdılar. Hansılar ki, nə olub? Cər olublar. Əsli hərfi cərlə. Və səlithu ən yəkuna əriyən ənil əvamili əl-ləfziyyəti. Əl-ləfziyyəti. Və mənə həzə ən yəkuna xaliyən minin əvamili əl-ləfziyyəti mislul fi'li. ومثل كان وأخواتها فإن الاسم الواقع يعني او اسم كي يرلشير بعد الفعل فعلدن sonra يكون فاعلا او نائبا عن الفاعل او اسم كي يرلشير فعلدن sonra artık ne olur o isim ya fail olacak o mübtedâ olabilmez veyahut da naib faildir çünkü cümlə nədir feili cümlədir Feil ilə başlayan cümlə feili cümlədir və feili cümlədə mübtədə axtarmağına dəyməz. Feili cümlə, feil, fail, məfulun bihidən ibarət olur. Və yaxud da feil, naib faildən ibarət olur. Lakin, mübtədəni axtarmağına dəyər ismi cümlədə. İsmi cümlədə, aydındır. Yəni ki, amil ləfzi deyəndə, məsələn, feildir. Hansı ki, özündən sonra gələn. Failinə, yəni ki, o ismə ki, mərfudur, ona təsir edən nədir? O feildir, həmin feildir. Sonra deyir ki, Əv naibən anil fail alə mə səbəqə bəyanuhu. Yəni, naib fail və yaxud fail bəhslərini qabaqda keçmişik ki, onlar, yəni ki, mərfudurlar və orada feil onun qabağında gəlməlidir. Aydındır, failin izi şərtində idi. والاسم الواقع بعد كان او احدى اخواتها يسمى اسم كان كانadan sonra gələn ismdə irəlidə inşallah götürəcəyik kanadan sonra gələn ismdə nə olur mərfu olur lakin o mübtədə adlanmır çünki nə üçün çünki kana və onun axavatı yəni həmcins üzvləri nə edirlər axavat burada istilahdır nəfslərin istilahıdır söhbət bacılarından getmir Lüğətən söhbət orada həmcins üzvlərindən gedir. Yəni, kənənin işini görən digər feillər. Nəyin illər? Deməli, kənədən sonra gələn ismə, isim mübtədə yox, kənənin ismi adlanır. Və yaxud da onun həmcins üzvlərinin ismi adlanır. Artıq da mübtədə deyə bilməzsən kənədən sonra gələn mərfu ismə. Aydındır, mübtədə adlanmaz. Çünki nədir? Qarşısında ləfzi amil gəlib. Mübtədan şərti oydu ki, ləfzi amil olmasın. Ləfzi amil də kənədir. Kənədən sonra gələn mərfu ismin ləfzi amili nədir? Kənənin özüdür. Kənədir. Əv ehdə xəvatihə yusəmmə ismi kənə və lə yusəmmə mübtədən. Və mithəlül müstəvfə hədihil umur əl-thələfə Deməlidir ki, tamlıqla bu üç şərti əldə eləyən misal Muhammedun sözüdür. Əl-müstəvfə, yəni Tamlıqla əldə edən Muhammedun sözdür. Min qavlikə Muhammedun hadirun. Fəinnəhu ismun mərfuun. Ləm yətəqəddəmhu amilun ləfziyyun. Muhammedun sözü nədir? İsimdir. Həmçin mərfudur. Mərfu nə edirlər? Damma və yaxud da dammanı əvəz edən, yəni dammanın yerinə olan digərləri. Ləm yətəqəddəm hu, həmçinin üçüncü şərt nə idi? Ləm yətəqəddəm hu amilun ləfdiyyun. Aydın oldu. Məsələn, desək ki, digər misalda qamə, məsəl üçün, qamə Muhammedun. Muhammedun nədir? Faildir. Mübtəda adlana bilməz. Aydındır. Çünki nədir? Qarşısında gəlibdir ləfsi amil. Ləfsi amil də nədir? Qamə feilidir. Aydındır. Amma desək ki, Muhammedun qamə. Muhammed nə olacaq? Muhammed birinci gəlir. Muhammedun qamə. Muhammed mübtədədir yoxsa nədir? Mübtədədir. Əhsən. Mübtədədir Muhammed. Çünki nədir? Qarşısında amil yoxdur. Bəs birdən desələr Muhammed faildir. Fail ola bilər Muhammed. Çünki failin şərtində biz götürmüşdük ki, fail nə idi? Fail dedik ki, mütləq qabağında nə olsun? Qarşısında feili gəlsin. Feili gəlsin. Lakin burada nədir? Qarşısında feili yoxdur. Yoxdur. Feil ondan sonradır. Ona görə. Sonra deyir ki, وَالْخَبَرُ هُوَ الْاِسْمُ الْمَرْفُعُ Mübtədə bəhsini qutardı. Deyir ki, xəbər də nə olur? İsim olur. Mərfu olur. اَلَّذِي يُسْنَدُ اِلَى الْمُبْتَدَئِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيُتِمُّ بِهِ الْكَلَامُ وَيُتِمُّ بِهِ الْكَلَامُ وَمِثَالُهُ حَادِرٌ مِنْ قَوْلِكَ مُحَمَّدٌ حَادِرٌ Aydındır. وَحُكْمُ كُلٍ مِنَ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ الرَّفْعُ كَمَا رَأَيْتَ وَهَذَا الرَّفْعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِضَمَّةٍ ظَاهِرَةٍ نَحْوُ اللَّهُ رَبُّنَا Yəni, Allah Rabbuna mənası nədir? La ilahe illallah. Və Muhammedun nəbiyyuna. Mənası Muhammedun Muhammed Rasulullah. Və imən yəkunə mərfu'an bi damməti müqaddəratin litta'azzuri. Nəhvu Musa Mustafan minallahi. Musa nədir? Təyin olmuş, seçilmişdi Allah tərəfindən. Və nəhvu leylə fudulə bənəti. Qadınların nədir? Fəzilətçidir Leyla. Və imən yəkunə bi damməti müqaddəratin mənə min zuhurihə əs-səqlu. Nəhu əl-qadi huvəl-əti. Gələn qadidir. Qadi nədir? Mərfudur. Mərfudur. Aydındır. Bi damməti müqaddəratin mənə min zuhurihə əs-səqlu. Aydındır. Həmçin mübtədadır. Çünki nə üçün? İsimdir, mərfudur, həmçin əridir minən əvamil əl-ləfziyyə. Əri minən əvamil əl-ləfziyyə. Ləfz amillərdən nədir? Azaddır. Və əmmən ən yəkunə mərfuğan bi harfin minəl hurufi ləti tənubu əni damməti. Və yaxud da deyir, dammanı əvəz edən yerinə olan nədir? Hərflərdən biri ilə mərfu ola bilər. Nəhu? Əl-müctəhidəni fəizəni. Çalışqanlar, iki çalışqan nədir? Qələbə çalandır. Əl-müctəhidəni mərfuun. Mübtədə mərfu. Və aləmətü rafiihi nədir? Əl-əlif. Əl-əlif. Niyə görə? Ləənəhum müsənnə. Ləənəhum müsənnə. Mənə əmin zuhur deyə bilərik? Yox. Artıq əvəz olundu. Əl-əlif nədir? Əvəzdir. O, mənə min zuhur deyirdi, haçan ki, nə olurdu? Yə ilə əlifin üzərində çıxmırdı. Aydındır. Aydındır, onda deyirdi. Lakin burada əvəz eləyibdir əlif. Əvəz eləyibdir. Mənə min zuhur deyəndə, o təhlildə, sən deyə bilməzdin ki, Musa sözündə, sözün axırındakı yə nədir? Əvəz eləyibdir. Yox, orada deyirdin ki, vardı amma. Lakin nədir? Gizlənibdir. Təqdirdədir. Nəzərdə var. Amma burada deyirsən ki, damma birbaşa əliflə nədir əvəz olunub. Amma orada demək olmazdı, əlif əvəz eləyib. Qadir sözündə demək olmaz ki, yə əvəz eləyibdi dammanı. Aydındır, orada deməli idin ki, mənə əmin zuhurihə. Mani olub dammanın çıxmağına nə? Əf-səqil. Dildə tələfizə çətin. Əslində nə idi? Əl-qadiyyü idi. Lakin ərəblər demirlər. Amma burada birbaşa əl-mücdəhidəni deyirsən ki, əlif nədir? Əvəz eləyibdi. Ona görə niyəbə ən əd-dammədir. Əlif niyəbə ən əd-dammə. Aydın oldu? Ənnundakı əvədəni tənvin fil ismil mufrad. Aydındır. Fəizəni xəbər xəbər müçtəhidən xəbər müftədədir. Mərfuun bil müftədə. Müçtəhidən mərfuundur bil ibtədə. Çünki ibtədə başlanğıcı da amil şeydir. Mənəvidir. Fəizən amma xəbərdir. Mərfuun bil müftədədir. Çünki qarşısında gələn nədir? Müftədədir. Və o da müftədədir. Nədir? Tələffüsləndir. Ləfsi də amil. Fəizəni xəbər xəbər müftədə mərfuun ismun mərfuun və aləmət rafihi əl-əlif. Əl-əlif. Niyəbən əd-damma. Mərfudusa damma olmalıdır. Əsli əlamət dammadır. Və nun fi əxir nədir? Əvədə ənit-tənvin fil ismil mufrad. Fil ismil fəizum sözündəki tənvinin nədir? Əvəz nədir? Fəizəni. Və ləbuddə fil mübtədəi vəl xəbəri min ən tətətabəqa yuvafiqa fil ifradi. Yuvafiqa, tətətabəqa, yəni ki, uyğun gəlsinlər. Müvafiq olsunlar. Yuvafiqa fil ismi, fil mufradi. Nəhu Muhammedun qaimun. Yəni, Əl-Muhammedəni qaimən. Yəni, demək olmaz, Muhammedun qaimətun. Yəni, ləbuddur ki, müftədə ilə xəbər nə olsun? Bir-birinə uyğun gəlsin. Mufradda. Hətta mufradda dedi və həmçin demək olardı, yəni ki, cinsdə. Aydındır. Yəni ki, Muhammedun demək olmaz, qaimun, qaiməni. Aydındır. Və təthniyyəti. Məsələn, kilikdə. Əl-Muhammedəni qaiməni. Vəl-cəmə nəhu Əl-Muhammedunə qaimun. Və təthqir gətirdi. Həmçinin kişi cinsində və təthqiri kə hədihil əmsiləti. Yəni, demək olmaz, Muhammedun qaimətun. Əl-Muhammedunə qaimətun. Olmaz belə demək. Çünki Muhammedun nədir? Kişi cinsindədir. Və xəbər də ehtiyac var deyə, nə olsun? Ona söykənibdir deyə. Onu izah, xəbər, nə üçün deyilə xəbər? Xəbərdir, xəbər daşıyır. Lüğətən götürsək, mübtədanı açıqlayır. Mübtəda haqqında xəbər daşıyır o. Xəbər verir. Muhammed kimdir? Deyir ki, ayaq üstə dayanıb. Məsəl üçün, sual verir ki, müstəhid çalışqanlar kimdir? Deyir, xəbər verir onlar haqqında ki, çalışqanlar qələbə çalanlardır. Həmçinin deyir ki, qadınca, vəfiddə nihdi, nəhu, hindun qaimət. Hindun qaimun demək olmaz. Hindun qızdır. Əl-hindəni qaimətəni. Demək olmaz, əl-hindəni qaimətun. Əl-hindətu qaimətun.